a nawet mieliśmy ostatnio telefony i rozmowę, czy nie popełniliśmy błędu wychowawczego, a się okazało, że dzik, prawda, kiedy tylko wydostał się na wolność, no to został przyłapany na alkoholizowaniu, prawda, się. No i rolnik wczoraj zadzwonił, że no jest dzik, prawda, jest dzik, który jest za stodołą, to w biały dzień. Myśmy dojechali na miejsce, to dzik leżał, spał wśród owoców, które on wyrzucił wcześniej z wina.